राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 20 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम स्वरूप माने तो क्या हानि है? कोई हानि वो नहीं, कुत्ते को मानो चाहे गुरु को मान के हर्ष क्या, कोई हानि नहीं, बिल्कुल बहुत ठीक। मैं तो नीरा अनपढ़ मूर्ख हूँ। अच्छा, गीता और रामायण देखी नहीं है। अच्छा, परंतु प्रभु जी को हर समय स्मरण करता हूँ। हाँ। तो क्या इस जीव का उद्धार होगा? और क्यों करो, उसमें भगवान का चिंतन करो, चिंता ही मत करो, उद्धार होगा नहीं होगा और पंचायती रखो, भगवान पर रख दो। भगवान को याद करते हो तो हमारी क्या दशा होगी, क्या गति होगी, भगवान पर रख दो। बहुत बढ़िया चीज है, पढ़ाई से फायदा नहीं है, अनपढ़ बड़ा अच्छा। जग मैं जो आठ पढ़े अपढ़े जग चित्त में प्रसाद चढ़े, जग में आज पढ़े अपढ़े चित्त में मम उत्तम साध चढ़े, विषाद उत्तम है, बिना पढ़ उठे सुखा। अच्छा, सुख से समझे तो मुंह उठ जाना, अर्ध सुख विदुष रिझाए, अर्ध दग्ध मति मंद को विधि न सके समझा। बिल्कुल अपढ़ है, बहुत अच्छा है। अब चिंता मुक्ति होगी तो ये भी मत रखो, भगवान पर रख दो, भगवान जैसे मर्जी हो जाओ। दिवि वा भूमि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम् अवधीत शारदारविंदौ शरणोदये मरणे भी चिंतयामि। मेरी समझ में वेग ज्यादा है तारा, भले स्वर्ग में निवास करो, भले पृथ्वी पर करो, और देश निवास नरकों में करो। भक्त कहता है भूमि वा दिवि वा ममास्तु वास, पृथ्वी पर हो गए चाहे स्वर्ग में हो, और नरक वा नरकांत का प्रकार महाराज आपकी मर्जी हो गई, नरक मरना चाहिए बिल्कुल प्रसन्नता से रहूंगा, नरक में भेज दू। मारी तो एक ही प्रार्थना है और मेरे कहीं नहीं है, किसी जगह से खूब नहीं। अवधि त्रसार द्वार में दो शरण उतरे मरने की चिंता, मृत्यु जैसी अवस्था में भी आपके चरणों को भूलू नहीं, बस एक ही हो और कोई मांग नहीं। मरने भी मृत्यु समय भी और समय भी आपके चरणों को भूलू नहीं, एक ही मांग है हमारी तो, और रखो मर जाओ कहीं रखो तो भगवान के चंद्र करो, ऐसी चाहिए चिंता रही था। हम सबके प्रति सद्भाव रखते हैं पर सामने वाले के भावों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे कैसे बचें? हे नाथ हे नाथ, जब दूसरे का प्रभाव पड़े और हे मरो हे नाथ, जैसे डाकू लूटने को आ जाए तो चिल्लावे जोर जोर से, मारे भाई भयभीत होकर चिल्लावे जोर से प्रार्थना करे ऐसे, हे नाथ हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रार्थना करो भगवान से, कहते रहो। कबू को दीन दयाल के भंग पड़ेगी कान, जो जो चिंता कि मेरे को सपने में शंकर भगवान बोले कि मेरी उपासना करो, ठीक है मैं तुम्हें शीघ्र दर्शन दूंगा, वो ठीक है, तो मुझे कैसे उपासना करनी चाहिए? बस राम राम करूं या ओम नमः शिवाय करूं, शिवलिंग की करूं या मूर्ति की करूं? तुम्हारे मन में मंत्र कौन सा अच्छा लगता है? राम राम अच्छा लगता है, शिव शिव लगता है, ओम नमः शिवाय लगता है, कौन सा मंत्र अच्छा लगता है? तुम्हारा प्यारा कौन सा लगता है नाम? और मूर्ति भगवान की शंकर की शिवलिंग, वो तुम्हारी प्रियता किसमें है? मतलब ये है कि इसमें तात्पर्य प्रियता से है, जिसमें ज्यादा प्रेम लगेगा, मन का आकर्षण होगा, वो जल्दी सिद्धि देगा। ये बात लग जाओ उससे चेहरे से। यद्यपि शरीर अलग है और मैं स्वयं अलग हूँ, यह बात तो समझ में आती है, परंतु तीनों शरीरों से आज तक, बचपन से आज तक उतादात में बना हुआ है, क्या ये भक्ति मार्ग में शरणागत के लिए भी ये साधन आवश्यक है? कोई खास आवश्यक नहीं, तुम शरीर सहित ही भगवान के शरण हो जाओ, ये फायदा ही करेगा, जितना समझा उतना फायदा करेगा, और कम समझा तो कोई दोष नहीं है, वो भगवान समझा देंगे, भगवान के चरणों के शरण होकर भगवान के शरण हो, जैसे चरण में सदैव भगवान के ही होकर रहो, और भगवान के खाना पीना सुना सब भगवान को होकर हर सम, जैसे कन्या का विवाह होने पर वो कुंवारी होकर कभी नहीं रहती, कन्या का विवाह होने पर वो कुंवारी कभी नहीं रहती, ऐसे भगवान के शरण होने पर अलग कभी नहीं, भगवान का ही हूँ मैं तो, भगवान के साथ हमारा संबंध अटल है, हरदम ये याद रखो और भजन करो, भगवान में लग जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अर्थ कर लेते लग जाओ भगवान। साधक भगवान की तरफ चलना चाहता है और यदि गुरु संसार की तरफ चलने की को प्रेरित करें, उस स्थिति में साधक का क्या कर्तव्य है? गुरु को छोड़ना चाहिए, गुरु जी को, जयराम जी को, भगवान छोड़ा वो कोई क्या काम रहा, वो गुरु है ही नहीं, जो भगवान को छोड़ा था वो गुरु ने, रुकारस्त अंधकार रस निरोधकृत बताया है गीता, गुरु गीता में आया है कि घो नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो हृदय के अंधकार को दूर कर प्रकाश कर दे उसका नाम गुरु है, भागवत में आया है वो गुरु गुरु नहीं जो भगवान में न लगावे, उनमें तो याद रहा तो वो चेला ही चेला नहीं जो गुरु जी में न लगावे, वो स्त्री स्त्री नहीं जो पति को भगवान में न लगावे, पति पति नहीं जो स्त्री को भगवान में लगावे, वो माता माता नहीं जो बेटे को भगवान में लगावे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो माँ को भगवान में लगावे, भगवान में लगाओ वही माता पिता भाई समुद्र कुटुंबी है, और भगवान में नहीं लगाओ अपना है ही नहीं, कोई काम का नहीं, मान में भी एक नाते एक भगवान की, भगवान की मान्यता एक राम जी के नाते अपना है, और कोई मतलब नहीं, भगवान में नहीं लगाओ क्या काम है भाई, अंदर कहा आंख गई फूटे, गोस्वामी जी ने कहा अंदर कहा आंख गई फूटे, जिसे आंख फूट जाए वो ने क्या काम कर, जो भगवान में नहीं लगा वो क्या काम का भाई, अपना काम को नहीं, अपना काम को सदा नहीं हो, नारायण नारायण नारायण, और बोलो सर सच्ची बात है भाई, भगवान में लग जाओ, माता जी बोल रही है चुप साधन के बारे में बताइए, तू बोल देखते मन में तेरे मन में क्या आया बोल, हमारे तो इस के लिए उठ रहा है, मैं तो उनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए, वह तुम सुन ले चुप साधन कब सिद्ध होता है, चुप साधन बहुत ही बढ़िया चीज है एकदम, परंतु हमारी बोलने की रुचि भी न हो, सुनने की रुचि भी न हो, करने की रुचि भी न हो, कहीं जाने की रुचि भी नहीं हो, कहीं आने की रुचि भी नहीं हो, कहीं खाने की रुचि भी नहीं हो, सोने की रुचि नहीं हो, बैठने की रुचि नहीं हो, सोशल क्रिया करने की कुछ रुचि नहीं हो, उस समय सो जाओ, रुचि भीतर रखते हुए करोगे तो वो जल्दी सिद्ध नहीं होगी, फायदा तो होगा परंतु बोलने की रुचि नहीं है, सुनने क्यों, सुन लिया बहुत सुन लिया, बोल दिया बहुत बोल दिया, खाना पीना खूब कर लिया, सोना जगना खूब कर लिया, अब ये रुचि नहीं रही किसी बात की, ना खाने की ना पीने की ना रहने की ना जाने की ना आने की ना सोने की जगने की, कोई रुचि नहीं, कुछ भी रुचि नहीं रहे तब चुप साधन बहुत बढ़िया होता है, फिर तुम्हें रुचि रहते हुए नहीं हुआ, चुप रहना है ये भी आग्रह ना हो, हम तो चुप रहना है ये आग्रह भी चुप साधन सिद्ध नहीं होते, हमें तो कुछ नहीं करना चुप रहना है ये आग्रह नहीं, सत्य ही स्वाभाविक कुछ करने का कुछ बोलने की रुचि नहीं है, ना सुनने की रुचि है, ना कहीं जाने की है, ना कहीं लाने की है, ना मिलने की है, ना बिछुड़ने की है, ना रुचि है कुछ, ना उरुचि है। ऐसी अवस्था होने पर एक सुख साधन और सिद्ध होता है, जाते कोई काम नहीं, सब सुख में देख लिया, सुनकर देख लिया, बोल करके देख लिया, खा पी करके देख लिया, वक्त पर रोटी खा ली, कोई में कभी ज्यादा रस नहीं है। किसी चीज में रस न आवे जिसमें मन आकर्षण न हो, न रुपये पैसा में, न मान आदर सत्कार में, न महिमा में, न वाह वाह में, किसी में मन नहीं लगे, फिर चुप हो जाओ। स्वाभाविक चुप हो जाऊं ये आग्रह नहीं, ना चुप होने का आग्रह हो, ना बोलने का आग्रह हो, सुते स्वाभाविक। अभी जैसे बैठे हैं ना आप, अभी जैसे बैठे हैं, अब कोई दोष नहीं, अभी ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मद है, ना मत्सरी है, ना अभिमान है, ये निर्दोष जीवन है, ये निर्दोष जीवन, ऐसे निर्दोष, ऐसे निर्दोष जीवन में चुप हो जाएगा। ना चुप होने का आग्रह है, ना बोलने का आग्रह है, ना जाने का, ना आने का कोई आग्रह नहीं, कोई रुचि नहीं है चुप पर। जैसे आप अभी बैठे हैं, कोई काम करने की रुचि नहीं, कहीं जाने की रुचि नहीं, खाने पीने की रुचि नहीं, कुछ रुचि नहीं है, सुनना है वही सुनते हैं, वही हमारी कोई आग्रह नहीं, कोई मांग नहीं हमारी, ऐसे हो जाओ फिर वो चुप साधन स्वतः सिद्ध हो जाएगा, स्वाभाविक। नहीं बतस्य कृति ना अर्थ है, ना करती ही नहीं है कष्ट, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है, न किसी व्याकृत व्यक्ति से अपना मतलब है, किसी से कोई संबंध स्वार्थ का है ही नहीं, किसी से किसी से कुछ लेना है न किसी कुछ देना है, लेना देना मगन रहना, कुछ लेना न देना है, और कुछ काम करना नहीं है, कहीं जाना है नहीं जाना है, शनि शनि ऊपर बुद्धिया उपराम हो जाए, एक परमात्मा है इस बात को खबर, एक परमात्मा है बस, ऐसे करके कुछ भी चिंतन न करे, नाम जब हो जाए तो हो जाए, चिंतन हो जाए तो हो जाए, उसको संबंध न जोड़े, अपना संबंध नहीं, आप साप हो रहा है वो अपने में नहीं हो रहा है, वो मन मन बुद्धि में हो रहा है, हो जाओ ना, उसे मिटने की इच्छा कर भी मिट जाए, ना ये भी चलता रहे, संबंध अपना नहीं है, अपने जब चीज को छोड़ दिया तो उसे क्या संबंध है अपना, परंतु पहले ये बात है, बोलो क्या चाहता है, मन को कहते क्या चाहता है, बोलो क्या चाहता है, फिर कुछ नहीं चाहता, क्या चाहता है, प्यास लगी फिर अभी फिर अब कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है मुझे मिलना है तो मिल लो, अब बस बंद करते। हमारे साधु के स्थान की बात है, दिन रहते हो पूछ रहे भाई कोई जल ले लो तो ले लो, को मन लू मैं, और रात में अंदर जो अंत तो कहा जल भी नहीं है, वो ले लो को मन ले लो जल ले लो बस, सूर्यास्त हो गया बस, कुछ नहीं, जल का भी लेन देन नहीं, बात ही कुछ नहीं, बदल स्मरण करो बस, कुछ लेना नहीं है भाई, ऐसे मन को कहना क्या करना है बोल, करना तो कह दे, कुछ नहीं करना है बस ठीक है, कुछ करने की मना हो तो अभी निकाल दो, करके निकाल दो, फिर तो बोलो बोलो, इसमें शंका जो बोलो, बहुत बढ़िया है साधु, बहुत बढ़िया, मन में करने की रह गई, रोकोगे तो होगा नहीं, बेग निकल बेग आएगा, बेग बस कुछ नहीं करना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, न किसी लेना है किसी, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की श्रद्धा, नहीं किसी की बैर, उदासीन उदासीन हो गुणी यो ने विचार जते, उदासीन उदासीन गुणी यो ने विचार जते, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, ये बात है। गुणावर्तन योगति गुण बढ़ रहा है। अब भीतर बैठे बारे घाम में तो अच्छी बात, छाया तो अच्छी बात, वर्षा आ जाए तो अच्छी बात, हवा हो तो अच्छी बात, नहीं आवे तो अच्छी बात, ऐसे होने दो। अपने कुछ छेड़ना नहीं, किसी ने लेना है देना, लेना न देना मगन रहना। जय हो गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो। भगवान के ऊपर भरोसा करते भगवान। देखो भाई खास बात है, अब करो तो कितनी बढ़िया बात है कि भरोसा एक भगवान का, विश्वास एक भगवान का, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, एक आस एक बल। अब मतलब नहीं है किसी से, कोई मतलब नहीं है, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को देना है, अब एक भगवान है, एक आस एक बल, एक बल ही उसी का है, उसी का आशा है, उसी का भरोसा है, उसी का विश्वास भगवान का ही, और हमें मतलब नहीं है। जीते रहे तो मर्जी है, मर जाए तो मर्जी है, कोई आ जाए तो अच्छी बात, चला जाए तो अच्छी बात है, जाई भी राख है राम ताई भी रही है। सज्जनों ऐसी रहनी है, ये बड़ी बढ़िया रहनी है, ऐसी रहनी, ऐसी रहनी में रहे दमा पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, प्रसन्न है भगवान की मर्जी में, आनंद हो रहा है, कोई किसी से लेना नहीं देना नहीं, भूख लगी रोटी खा ली, प्यास लगी दिल पी लिया, नींद आ गई सो गई, नहीं मिला तो नहीं सही, मिल गया तो सही, बहुत बढ़िया चीज है चुप साधना, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम साधन है। आप सब जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहो, राजी रहो, अपना कुछ करना नहीं है। दृत्साधाम संतुष्टो दंडातीतो विमत्सर समा सिद्धाव सिद्धो कृत्वा न निवेद्यते। दृत्साधाम संतुष्ट जो आ जाए, सुख आ जाए दुख आ जाए, अनुकूल आ जाए प्रतिकूल आ जाए, ठीक आ जाए फिर ठीक आ जाए, गर्मी आ जाए सर्दी आ जाए, हवा आ जाए वर्षा आ जाए, जो कुछ आ जाए, अपने बचने के लिए किनारे पर रहो भाई, वर्षा नहीं हो तो किनारे पर रहो, ज्यादा हो तो कपड़ा ओढ़ लो, अपने साधारण रक्षा कर ली, फिर क्या नहीं क्या होना चाहिए क्या नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए छोड़े तू नहीं, भगवान करे वो होना चाहिए, भगवान नहीं करे वो नहीं होना चाहिए, बस अपने कोई बात ही नहीं, अपने क्यों चिंता करे। ये बहुत बड़ी हैरानी है, गृहस्थों के लिए भी हो सकती है, साधुओं के लिए तो शुभ है ही, करना क्या है, भोजन भूख मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, स्थान मिल जाए, अपने बैठे वही, नहीं तो जहां जाए जाए वही आनंद है, वृक्ष नहीं बैठ गया, किसी छतरी में बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया, किसी ही बैठे हैं, ये न के न चिदाचन्न, ये न के न चिदाशित, यत्र कुत्र विषयी स्यात् तन्देव ब्राह्मणं विदुः। ये न के न चिदाचन्न, किसी ने कपड़ा उठा दिया तो उठा दिया, किसी ने भोजन करा दिया तो भोजन कर दिया, अपने प्यास लगी पी लिया पी लिया, कुछ खाने को मिल गया खा लिया, पेट भर गया हो कोई परवाह नहीं, कम मिल गया ज्यादा मिल गया, दृष्ट उत्तृष्ट धूल हम न तैतरी दिन कहा है, जो स्वाभाविक प्राप्त से मिल जाए वो भोजन कर लिया, वो कपड़ा ले गया अपना, अभी तुष्ट संतुष्ट हर हाल में संतोष हो, ये न केंचित जिस किसी से ये केंचित आसन, ये न केंचित आसन, यदि कुतरा भी शाही साहब कहीं बैठे कहीं सो गए अपने मतलब नहीं है, अपनी मोबाइल चले बैठे आज संबंधन बोला नहीं, ना कोई आश्रम है ना कोई बजन है, कोई फेमस है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये सुख साधन, बहुत बढ़िया चीज है। रुचि भीतर से नहीं है, ना बोलने की रुचि है, ना ना न बोलने की, बोलने का भी आग्रह नहीं और नहीं बोलने का भी आग्रह नहीं, चुप रहने भी आग्रह नहीं, बोलने का भी आग्रह नहीं, किसी मिलने भी आग्रह नहीं, न मिलने भी आग्रह नहीं, मैं कोई न मिले या कोई मिले, अपना कोई आग्रह नहीं, हर हाल में मस्त खुश है अपने आनंद। ये सुख साधन बहुत बढ़िया है, मौज हो जाएगी, मौज आप देखो। तात्विक जो बात है वो बात सत्य सिद्ध है, ये उद्योग है, परिश्रम है, भजन है, ये क्या है, ये जो मन का वेग है वो निकालना है, ये करने का वेग होता है, वेग। जैसे कोई बात कहे चुप रहूंगा, अभी चुप नहीं रहता मेरे से, तो बोल कर निकाल दो, रोने के अभी रो कर निकाल दो, एक वेग निकाल दिया, वेग। और कुछ करना है, करना है, मौज भजन है आपने, आनंद में रहे, खुश में रहे, करने का वेग निकल जाए, और कुछ नहीं करना है। कर्मयोग ना उसका ही है, कर्मयोग क्या है, करने का जो वेग है ना वो निकालना, करने का वेग, मन ना थी करने का अधिक कर दो भाई, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब दिन तेरी दौड़, दौड़ थक गया और धोखा मिटा, बस तू छोड़ तू छोड़। बड़ी मस्ती की बात, बड़ी आनंद की बात है, अपना कुछ करना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, किसी से लेना नहीं है, किसी को कोई संबंध नहीं है, वास्तव में अपने जीवन यही है, ये संबंध होने सब नकली है, नकली फालतू, अपना है ही नहीं। अपना कोई भी आग्रह ना रखने से सुख साधन सुधे से टूट जाएगा क्या? आप समझेगा, कोई आग्रह नहीं हमारा, सुख साधन तभी होगा, उसलिए मन में कोई रुचि नहीं, देखना वो देख लिया, सुनना वो सुन लिया, कहना वो कह लिया, खाना पीना कर लिया, घर को मौज कर ली, कपड़ा पहन लिया, बढ़िया बढ़िया चीजें देख ली, ऐसा देखा, मतलब कुछ करने की इच्छा है ही नहीं, मन में कोई रुचि नहीं, आपसे आप हो जाए वो इच्छा, जो हो जाए जैसे मिल जाए उसमें मस्त रहे, अपने अपनी तरफ से कोई आग्रह नहीं, जैसे मिल जाए उसमें निर्वाह कर रहे, और कोई आग्रह नहीं, मौज हो जाएगी जान, एकदम सुख साधन सिद्ध हो जाएगा। ये बात है ना, क्योंकि वास्तव में जो तत्व है वो स्वाभाविक है, अस्वाभाविक तत्व नहीं है, करने में अस्वाभाविकता आती है, स्वाभाविकता न करने में आती है। बोलने में दो आदमी भी बराबर नहीं होते, और चुप होने में बराबर हो जाते हैं, कार्य करने में दो आदमी भी बराबर नहीं हो गए, चलने में दो आदमी बराबर नहीं हुए, वह न चलने में बराबर है, तो न करने में सब बराबर हो जाएंगे, सब एक स्थिति में हो जाएंगे, सब कार्य करने में दो भी एक समान नहीं होंगे, या छोड़ने में सब एक समान हो जाएंगे, एक वो एक समान है, वो परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ है, वो एक हो जाते हैं वहां। यहां आने वाले पूर्व से आवे, पश्चिम से आवे, उत्तर से आवे, दक्षिण से आवे, अलग अलग आते आते दर्ज रहे, वो दर्ज भीतर आए सब एक, तो ये कुछ भी नहीं करना, ये दर्ज है तत्व का, उसमें जब आप ही प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश भी करना नहीं है, आप सब हो जाएगा। बोलो शंका और बोलो, वो है उसको बनाना नहीं है, लाना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, कुछ भी मतलब है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिख है ना, सत्य प्राप्ति सब उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक है, सत्य है, करना सुनना देखना करना सब कर दिया, देख लिया सुन लिया, बस अब कर दिया, मैंने सब काम कर दिया, अब कुछ करना नहीं है, आनंद ही आनंद हो जाएगा, एकदम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व की प्राप्ति स्वतः है, कुछ करते हैं ना तब संसार समझ जुड़ता है, कुछ करते हैं तब, कुछ चाहते हैं तब, तो चाहना है, चाहना कुछ नहीं, अच्छा अप्रयत्न स्वतः स्वाभाविक नारायण नारायण नारायण नारायण।